कोई ना रुकता, सारे भागते, ओ रोको रोको रोको। मेरे भाइयों, चारों तरफ नाफरमानी की आग है और हर तरफ आग लगी हुई है। अगर इस आग को न बुझाया गया तो मेरा आशियां भी जल जाएगा, अगर इस फट्टे को न दोबारा ठीक किया गया तो मेरा केबन भी डूब जाएगा। ये इतनी खूबसूरत मिसाल है तबलीग की अजमत को बयान करने के लिए कि किसी के लिए गुंजाइश नहीं। फिर समंदर की मिसाल इसलिए दी कि अरब के लोग समंदरी सफर से डरते थे, उन्हें पानी देखा ही नहीं था, पानी से वो घबराते थे, पानी उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी कि देखते डरते थे, सहरा जंगल पहाड़ तो पानी से घबराते थे। इसलिए समंदरी जहाद का अजर अल्लाह के नबी ने दुगुना बताया, जमीन पे जंग करने वालों से दुगुना अजर है समंदर में जहाद करने वालों का, कि आपने दुगुना इसलिए बताया ताकि उसकी रगबत पैदा हो और उसके लिए कोशिश की जाए। तो समंदर से वैसे ही डरते थे, उधर आपने कश्ती की मिसाल दी, फिर चश्मे तस्वर में उनको डूबता दिखाया। तो चूंकि मैंने एक समंदरी सफर किया और खुशकिस्मती से एक तूफान भी देखा, फिर इस हदीस को भी पढ़ा हुआ है, इन दोनों को जब मैंने आपस में जोड़ा तो मेरे ऊपर सारी शुरुआत एक तरफ रह गई और वो मेरा सफर एक तरफ, कि मैं देखता हूं किस तबलीग के काम के बगैर हिफाजत नहीं है, इस तबलीग के काम के बगैर नजात नहीं है। जब सफीना डूबेगा सारे डूब जाएंगे। हाँ, अल्लाह का वादा है, व अंजैना الذین ینهون عن السوء, जो औरों को बुराई से रोकने की कोशिश कर रहे होंगे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह उनको बचाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं तो कब से अर्ज कर रहा हूं, कब से शोर मचा रहा हूं, नाफरमानी की फसल कटने पर आ चुकी है, इसको अब मरना है। ये जरासीम अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं, जैसे वो सुंडी होती ना, हम कपास आजकल कपास लगी हुई है तो सुंडी की एक उम्र होती है, वो आती है फसाद मचाती है, पत्ते खा जाती है, टिंडा खा जाती है, पौधे को बर्बाद कर देती है, पर फिर खुद वो एक कुछ चार हफ्ते का उसका सारा सर्कल होता है, उसके बाद वो अपनी मौत आप मर जाती है। ऐसे ही नाफरमानी की एक उम्र है, एक जिंदगी है, वो पूरी हो चुकी है, वो खत्म होने का है, आखिरी सांसों पर है। मैं शोर मचा रहा हूं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये सफीना डूबने वाला है, इस कश्ती के बाद बांध फट चुके हैं, इसके पेंदों में सुराख हो चुके हैं और मौजें इसको निगलने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक इशारे का इंतजार है, ऊपर से अमर आएगा और यह सब जेरो जबर होगा। और यह सब जब किसी को पानी बहाए, किसी को हवा उड़ाए, किसी को जमीन निकल जाए, किसी को फरिश्ते की चीख आए, जो भी हो ये करना मेरे अल्लाह का काम है। जब दुनिया जिना से भरी अल्लाह ने उसे साफ किया, जब दुनिया जुल्म सितम से भरी अल्लाह ने उसे साफ किया, जब दुनिया लिवातत से भरी अल्लाह ने उससे साफ किया, जब दुनिया बददियानती और ख्यानत से भरी अल्लाह ने उससे साफ किया। बेहयाई और बददियानती दो मुआशरों को सबसे शदीद पकड़ाई है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बददियानत, जो हमारे फैसलाबाद का ताजर कर रहा है, जो लाहौर पिंडी पेशावर मुल्तान कराची के ताजर कर रहे हैं, के पैसा कमाने के लिए हर हर हर चीज को दाव पे लगा चुके हैं, ना इज्जत इज्जत है, ना कौल कौल है, ना वादा वादा है, ना शरीयत शरीयत है, ना वफा वफा है। माल कमाना है जैसे मर्जी कमाओ, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का यही मजहब था। أتأمرك صلاتك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد। बड़ा आया नेक पाक बुजुर्ग, चल मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर, हमारे कारोबार में मत दखल दे, हम जो चाहें मर्जी करें, अपना माल है, सारी दुनिया की मंडियों पे कब्जा किया। और मेरे भाइयों, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, चाहे काफिरी क्यों ना हो, अपने हाथों से जो बनाया है, जबी तो नबी भेजे, जबी तो रसूल भेजे, जबी तो समझाने वाले भेजे, जो लोगों के चूल्हे बुझाता है अल्लाह ताला का उस पर गैज़ो गज़ब नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने सूद के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया है, जानी के खिलाफ कोई नहीं वो भी गुनाह है, शराबी के खिलाफ कोई नहीं वो भी गुनाह है, काफिर के खिलाफ कोई नहीं, काफिर तो सबसे बड़ा मुजरिम है, मुशरिक सबसे बड़ा मुजरिम है, पर अल्लाह ताला ने कहा सूद खाने वाले को बता दो मेरा और मेरे रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। क्यों है कि सूद खाने वाले लोगों के चूल्हे बुझा देते हैं, उनके मुंह से नवाले छीन लेते हैं, उनके जर्क बर्क जो लिबास हैं वो गरीबों के खून के छींटों से सुर्ख होते हैं, उनके चेहरों की लाली वो गरीबों का चूसा हुआ खून होता है, उनके घरों के चरागाह में गरीबों का खून जल रहा होता है, उनकी कमाई नहीं होती। तो अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार है, ऐलान जंग है मेरा सूद के खिलाफ, ऐलान जंग। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने यही किया था, गरीबों का रिस्क छीन लिया था बद्यांती के साथ, जमीन में जलजला आया एक अजाब, जलजला आया एक अजाब। ओहो, ऊपर साइबान की तरह बादल छाया और उसमें से आग बरसी, ये दूसरा अजाब। जमीन कप कप आई, फरिश्ते की चीख आई, आसमान से आग बरसी। अल्लाह ने तीन अजाबों में उनको पकड़ा और उनकी सारी मंडी को जला के राख बना दिया। जाओ उर्दन में हमारी जमात गई थी 1991 में, आज भी वो इबरत का निशान बन के खड़े हुए बता रहे हैं कि जब बाजार का ताजर बदजानत हो जाता है तो आखिरी अंजाम ये है, ये तिजारत टूटेगी, ये तिजारत टूटेगी, ये निजाम टूटेगा। और फिर दूसरा बेहया मुआशरा था लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, जिन पर अल्लाह ने पांच अजाब कट्ठे बरसाए, पांच अजाब किसी कौम पर नहीं आए। बेहया मुआशरे को तंबीह की जा रही है, जमीन में जलजला आया, चेहरे मसख कर दिए गए, फतमसना आयुनहुम, फरिश्ते की चीख आई, आसमान से पत्थर बरसे, जालना आलिया साफिलहा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया गया और पटख के जमीन पर मारा और 70 मुरब्बा मील में पानी निकल आया। 70 मुरब्बा मील में फैला हुआ शहर अल्लाह ने चंद मिनटों में उन्हें पत्थर मार मार मार के चेहरे पहले ही मसख किए, जलजला, फरिश्ते की चीख, ऊपर से पत्थर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और फिर मुस्तकिल उन पर अजाब की शक्ल कायम कर दी कि वो डेड सी कहलाता है, कि कोई चीज वहां जिंदा नहीं रह सकती, इतना गंदा पानी है बहरे मुर्दार का। सबसे ज्यादा इस बेहया मुआशरे पर अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े बरसाए, पांच किस्म के अजाब आए। तो ख्यानत इस वक्त सारे बाजारों में उबल उबल रही है और बेहयाई के गटर उबल उबल उबल के उन्होंने देहात क्या, शहर क्या, सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये साफ होंगे, इस धरती को साफ होना है, खिजां हमेशा नहीं रहती, बहार जरूर आती है, बारिशें कितनी ही लंबी हो जाएं, मौसम जरूर खुलता है, घटा कितनी ही घंघोर क्यों ना हो, आखिर आखिर आखिर को जाकर आसमान चमकता है। यह सारा मुआशरा अपनी बेहयाई की हदों को छू चुका है, आगे हद कोई नहीं है, अब इन्हें गारों में जाना है, अब इन्हें हलाकतों में जाना है, अब इनके लिए जिल्लत का लिबास आएगा, अब इनके लिए अजाब के कोड़े बरसेंगे, अब इनके लिए गजब की बिजलियां कड़केंगी, तौबा करने वाले और लोगों को बचाने वाले बचा लिए जाएंगे और बाकियों पर रंदा फिर जाएगा। अगर अल्लाह जिंदा हय्यून कय्यूम मौजूद है तो ये होगा, और यहां अगर की बात नहीं है, अल्लाह तो है ही, मैं और आप हैं अगर मगर, हम हैं आने वाले, मिटने वाले, मरने वाले, वो तो है, तो था, वो तो रहेगा, हमेशा हय, हमेशा कय्यूम, हमेशा अबदी, हमेशा से अजली, दाइम قائم حي قيوم مالك الملك فعال لما يريد يفعل ما يشاء, जो चाहे कर दे, धरती उसकी गुलाम, आसमान उसका गुलाम, हवाएं उसके ताबे, पानी उसके नौकर, जमीन आसमान का निजाम उसके अमर से, फरिश्ते उसके ताबे, कायनात की एक एक चीज उसके अमर के इशारे की मुंतजर है। जब नाफरमानियों के गटर उबलते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपने अमर के साथ उन्हें साफ करता है। तो मेरे भाइयों, सख्त सख्त खतरे में मुआशरा दाखिल हो चुका है। ओ भाइयों, कहां तक जाएगी मेरी आवाज मुझे नहीं पता, तुम तो सुनो, औरों को सुनाओ, तबलीग में फिरो, پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو، پھٹے توڑنے والوں کی منت کرو۔ ایک آدمی نے اگر نماز چھوڑ دی، ساری کالونی کا پھٹا ٹوٹ گیا، سارے شہر کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ آٹھ بازاروں میں ایک آدمی نے سود پہ کام کر لیا، ایک آدمی نے بددیانتی سے کام کر لیا تو پھٹا ٹوٹ گیا۔ اور جب سو میں سو بددیانت بیٹھے ہوں، دس ہزار کٹھے کرو تو ایک دیانتدار نظر آتا ہے۔ تو جب اس طرح بددیانتی کا افریت نگل چکا ہو تو اس کشتی کے ڈوبنے کے سارے اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ پکار رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ اور اللہ کی راہوں میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، تبلیغ میں پھرو، لوگوں کے پیچھے پھرو، ان کی منتیں کرو۔ یہ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہ نیکوں کے لیے ہے، نہ بد کے لیے ہے، نہ تاجر کے لیے ہے۔ سب سے بڑی عبادت اس وقت لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو تیار کرنا ہے۔ یہ امت نبیوں والا کام لے کر آئی ہے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نائب بن کر آئی ہے۔ ساری دنیا میں پیغام حق کی آواز لگانا اس امت کے ذمے ہے، ان کا بیٹھ جانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کر لیا کہ آج دن میں کسی کو نہیں ملوں گا، بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا۔ دروازے بند کر لیے، دیواریں اونچی کر دیں اور اندر بیٹھ کے اپنا ذکر میں شروع ہو گئے۔ اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں اوپر سے اندر اتار دیے۔ داؤد علیہ السلام پریشان، ففزع منہم، یہ کہاں سے آ گئے؟ تالا بند، دروازہ بند، دیواریں اونچی، سیڑھی کوئی نہیں، یہ اندر آئے کیسے؟ کلا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض، اب ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، اب ہمارا جھگڑا طے کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون و تسعون نعجہ اور میں ولی نعجہ واحدہ، اس کی 99 بھیڑیں، میری ایک بھیڑ۔ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، کہتا تیری حکوی میں ہی لے لینی ہے، تو چھاڑ دیتے مینو دے دے، تو آپ ذرا فیصلہ کریں ہم میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ یہ فیصلہ تو ایک بچہ بھی کر سکتا ہے، بھائی تو ظالم ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ بھجوایا کیوں گیا کہ داؤد تو دروازے بند کر کے بیٹھنے نہیں آیا، اگر تجھے خلوت کا شوق ہے نا تو رات کو اٹھ جا، اگر تجھے ذکر کا شوق ہے تو رات کو اٹھ جا، دن میرے بندوں کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کے لیے نہیں آیا، تو نبی ہے اور نبی کا کام گوشہ نشینی نہیں ہے۔ بے شک خلوت بڑی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنا بہت ضروری ہیں، پر اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا وہ رات کو کیا کر، دن میں نہ کیا کر، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تجھے دن میں کام ہے بڑا لمبا چوڑا، تو تو کیا کر، اٹھ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ کے تعلق کے لیے خلوت ضروری ہے، اللہ سے دل لگانے کے لیے تنہائی ضروری ہے، پر اللہ نے تفریق کر دی کہ تم امت محمد ہو، تم کو دن میں بڑا لمبا کام کرنا ہے، کہنا تو یہ ہے، اس کو تشبیہ دی ہے تیرنے کے ساتھ۔ تیرنے کے ساتھ تشبیہ دینے میں اس کی عظمت، اہمیت اور تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ پیدل چلنے والا رک جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، گاڑی میں جانے والا بریک لگا لے تو اسے کوئی نقصان نہیں، اسے جلدی پہنچنا تھا آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچے گا، اس نے ایک گاڑی چھوڑ دی دوسری پکڑ لی، صبح کی بجائے شام کو پہنچ گیا۔ لیکن جب کوئی آدمی پانی میں اتر جاتا ہے تو اب وہ نہ رک سکتا ہے، نہ وہ آرام کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے تیرنے کو موقوف کر سکتا ہے۔ جب تک کنارے پر ہاتھ نہ لگیں یا تہ تک پاؤں نہ پہنچیں، اس وقت تک اسے تیرنا ہے، تیرنا ہے اور تیرنا ہی ہے۔ اگر وہ سست ہوا تو پانی بہا کے لے جائے گا، اگر وہ رک گیا تو پانی کی موجوں کی نظر ہو جائے گا، اگر وہ ٹھہر گیا تو تہ اس کی قبر بن جائے گی۔ لہذا اسے ہر حال میں تیرنا ہے۔ اے میرے محبوب، تیرے ذمے نبوت کا کام، تیرے ذمے تبلیغ کا کام، تیرے ذمے دعوت کا کام لگا ہے، تیرے لیے اب آرام کوئی نہیں ہے، تو چل اور چل اور چل اس مانجھی کی طرح جسے جب تک کنارہ نہ نظر آئے اور جب تک اس کی کشتی کنارے پر لنگر انداز نہ ہو اس کا ہاتھ چپو کو چلاتا رہتا ہے، وہ اور پتوار ساتھی بن جاتے ہیں۔ جب تک کشتی کنارے نہ لگے اس کا ہاتھ اور پتوار حرکت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ کشتی لنگر انداز ہوتی ہے، تب جا کر منزل ختم منزل آتی ہے۔ میرے محبوب، تیرے لیے آرام کوئی نہیں ہے، چلو چلو اے امت محمد، تمہارے لیے آرام کوئی نہیں ہے، تیرتے جاؤ تیرتے جاؤ یہاں تک کہ کنارے پر پاؤں لگ جائیں۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، وہ موت ہے۔ جب موت آئے گی تو آج تمہاری چھٹی ہو گئی، موت تک پھر نہیں پھرنا ہے، دعوت ہی دعوت ہے۔ تبلیغ کی عظمت کو ایک لفظ سے، ادھر حدیث ادھر یہ لفظ، ان دو لفظوں میں غور کرو تو بیٹھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جسے توڑا جا رہا ہے، اور یہاں بھی دیکھو عجیب بات، اللہ نے بھی تیرنے سے تشبیہ دی اور اللہ کے نبی نے بھی پانی میں ہی کھڑا کر کے کشتی سے تشبیہ دی، اللہ رسول ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے، اللہ اس کے رسول ایک ہی مضمون کو ایک ہی تشبیہ کے ساتھ اور مثال کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے، یہاں بھی ڈوبنے کا تصور ہے، وہاں بھی تیرنے کا تصور ہے، یہاں بھی تیرنے کا تصور ہے، یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ سبحن طویلا اور یہ حدیث بخاری، ان دونوں میں ایسی خوبصورت مطابقت ہے کہ جیسے پانی میں تیرنے والے کے لیے جہد مسلسل ہے، یہ امت محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور آپ کو آخری نبی ماننے کے بعد اب ان کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یوں اسلام مٹتا ہو اور یوں مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، ناچ دیکھنے والا بھی کلمہ گو ہو، نچانے والے بھی کلمہ گو ہوں، اور ناچنے والے بھی کلمہ گو ہو، زنا کے اڈے چلانے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور شراب بیچنے والوں کا بھی دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور مسجدوں کو اجاڑنے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں، جب یہ حال ہو جائے تو اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں، چلے جائے کہ دکان، اب پھرو پھرو پھرو۔ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، تیرے لیے لمبا تیرنا ہے انسانوں میں، کب تک؟ جب تک کنارہ نہ آئے۔ وہ کنارہ کیا ہے؟ موت۔ جب تک اللہ کا پیغام نہ کہ بس آ جاؤ اب چھٹی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ جب یہ آیات اتری تو آپ نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے اللہ نے کہا ہے اٹھ جا اور میں اپنی قوم کو میری طرف بلا۔ خدیجہ میں کسے بلاؤں، میری کون سنے گا؟ تو حضرت خدیجہ نے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں۔ جس دن بستر لپیٹا تھا پھر 23 برس تک وہ بستر نہیں کھلا، کانٹوں پہ زندگی گزر گئی۔ ہاں جس دن سیج بچھائی جانی تھی اس دن فاطمہ رضی اللہ عنہا سرانے بیٹھ کے رو رہی تھیں، وا کربا ابا، اے میرے باپ کے درد، اے میرے باپ کا درد۔ تو آپ نے فرمایا بس میری بیٹی، لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج تیرے باپ کو چھٹی مل جائے گی، آج سکھ ہی سکھ ہیں، بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آج کے بعد تیرا باپ کوئی دکھ نہ دیکھے گا، کوئی غم نہ دیکھے گا۔ یہی کام اس امت کا ہے، اس امت کے ذمے اس ایمان کی کشتی کو لے کر انسانیت کے سمندر میں تیرنا ہے۔ اگر یہ نہیں تیریں گے تو کفر کی موجیں انہیں بہا کے لے جائیں گی، زنا کے تھپڑے ان کو زانی بنا دیں گے، شراب کے تھپڑے ان کو شرابی بنا دیں گے، سود کی کالی موجیں ان کو سود خور بنا دیں گی، ظلم کی کالی موجیں انہیں ظالم بنا دیں گی، اور یہ ان بے رحم، اور پانی کا ڈوبا تو شہید ہوتا ہے، اور جو گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا وہ برباد ہو گیا، وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں تو کب سے فریاد کر رہا ہوں کہ توبہ بھی کرو اور اللہ کی راہوں میں نکلو، تبلیغ میں پھرو اور لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ۔ اگر یہی حال رہا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، قبل اس کے کہ وہ ہو جائے ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں۔ رات کو اللہ کو رو رو کے منا گیا، اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، صدیاں ہی ہو گئیں، صبح آ ہی نہیں رہی، پر کوئی صبح کو طالب نظر آئے تو صبح بھی آئے، کب سورج نکلے گا؟ کوئی آنکھ تو ہوتی جو مشرق کی طرف اٹھ اٹھ کے دیکھتی، کب بہار آئے گی؟ کوئی تو ہوتا جو آنسوؤں کا پانی زمین کو پلاتا، اس زمین میں بہار آتی۔ لیکن جب سونا ہی سونا ہو، بیدار ہونے والی آنکھیں کوئی نہ ہو، تو خزاں کب چھٹے گی پھر؟ تو قبل اس کے کہ کوئی اور تھپڑ لگ جائے، کوئی اور نقشہ قائم ہو جائے، بھائیو نکلو نکلو اور نکلو، اور لوگوں کو نکالو اللہ کی راہوں میں، توبہ کرو، مسجدیں بھرو، دکانوں کو گھروں کو نافرمانی کی چیزوں سے پاک کرو۔ جو توبہ کریں گے اللہ انہیں چمکائے گا، بچائے گا، اور جو اسی غفلت میں رہ گئے پتہ نہیں آئینہ آنے آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ ان ربک فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہم تو عاجز اور بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم تو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کما یلیق ببجہک الکریم و سلطانک العظیم۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد، كلنا لك عبد، وأحق ما قال العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اے زمین و آسمان میں اپنی تدبیر کو، تقدیر کو، ارادوں کو نافذ کرنے والے اللہ، اے بحر و بر پر بغیر مشاورت کے، بغیر شرکت کے حکومت کرنے والے اللہ، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والے، اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والے، ساری کائنات کے یا اللہ تن تنہا مالک وحدہ لا شریک اللہ، ہم تیری صفات کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تصور میں لا سکتے ہیں، نہ احاطہ کر سکتے ہیں۔ تیرے محبوب نے بھی تیری تعریف میں عرض کیا تھا، لا نحصی ثناء علیک، اے مولا ہم تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو جیسا ہے جیسے تو نے اپنی ثنا کو بیان کیا ہے، ہم ویسے ہی ان تمام جملہ صفات و ثناء کے ساتھ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور حقیر فقیر بندے ہیں، تو شہنشاہ اعظم ہے، ہم میرے مولا مجبور ہیں، تو میرے مولا مختار ہے، جابر ہے، ہم ضرورتوں کے غلام ہیں، تو ہر ضرورت سے پاک ہے، ہم زمان و مکان کے پابند ہیں، تو زمان و مکان سے پاک ہے میرے مولا، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، تو کھانے پینے سے پاک ہے میرے مولا، ہم تھکن کے، آرام کے، نیند کے بندھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے مولا تو تھکن سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، ہمیں حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ہر حال سے پاک ذات ہے، صدمے ہمیں رلاتے ہیں، دکھ ہمیں درد مند کرتے ہیں، تو ہر قسم کے حال سے پاک ذات ہے میرے مولا، ہم اپنے سارے دکھوں کے ساتھ غموں کے ساتھ اپنی اجڑی ہوئی دنیا لے کر، اجڑا ہوا دین لے کر تیرے در پر سائل فقیر بن کر حاضر ہوئے ہیں میرے مولا، تو ہماری حاضری پر نظر کرم فرما دے، ہماری حاضری پر نظر کرم فرما دے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یا اللہ ہم اس پر کوئی قبولیت کا دعویٰ کر سکیں، تو بس تیرے در پر درخواست کرتے ہیں کہ اپنی نظر کرم کو متوجہ کر دے، تیرے محبوب کے امت پہ اوکھی گھڑیاں آئی ہوئی ہیں میرے مولا، ہر طرف سے مصیبتیں مصیبتیں ہیں، آفات ہی آفات ہیں، راحتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، امن چین رخصت ہو گیا ہے، انسان انسان کو کھا رہا ہے، درندے بنے ہوئے میرے مولا، ہر طرف ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، فرعون للکارتے پھر رہے ہیں، تیرے نیک بندوں پر زمین تنگ ہو گئی، تیرے غریب بندوں پر یا اللہ جہان سکڑ اور سمٹ کے رہ گیا ہے، اے کریم اللہ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنایا، تو نے ہر دور کے قارونوں کو زمین میں دھنسایا، تو نے ہر دور کے جباروں کو، متکبرین کو، شدادوں کو زیر و زبر کیا، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، یہ سارا فریادی مجمع جمعہ کی نماز کے بعد سارے گناہوں کے ساتھ بھرا ہو کر، ہم کوئی نیک پاک نہیں کہ وہ لوگ بنتے کہ قسم کھاتے اور تو پوری کرتا، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں میرے مولا، ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے یا اللہ، ہم تیرے دربار میں کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں، اس لیے کہ ہم یا اللہ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کانوں میں انگلیاں دے کے تجھ سے دور ہوتے چلے گئے، اے میرے رب، اے مولا کریم، پر یا اللہ تو نے اپنے فضل سے ان ہاتھوں کو اٹھوایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، یا اللہ ہم بھی تیرے قدموں میں گر کر آج معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہماری معافی بھی قبول کر لے، ہماری توبہ بھی قبول کر لے، ہم پر جتنے دکھ آئے ہیں بس اسی پر اس امت کو معاف کر دے، انہیں مزید صدموں سے دوچار نہ فرما، انہیں مزید دکھوں سے دوچار نہ فرما، یا اللہ ایمان بھی اجڑ گیا، دنیا بھی اجڑ گئی، گھروں دے بنے بنائے ٹوٹ کے رہ گئے، زندگیاں بکھر کے رہ گئیں، رشتے ناطے ٹوٹ گئے میرے مولا، تیرے پانی بکھر گئے، تیری زمین کانپ اٹھی، تیرے پتھر پہاڑ ہم پر برس پڑے، اے رب کریم تیرے دربار میں یہ اپنی یا اللہ حکایت غم ہے، یہ شکایت نہیں میرے مولا، یہ گلہ نہیں میرے مولا، ہم تیرے سامنے اپنا غم بیان نہ کریں تو کسے بیان کریں، یا اللہ تو مہربانی کر دے، تو مہربانی کر دے، معافی کا اعلان کر دے، یا اللہ معافی کا اعلان کر دے، مجرمین کو ہدایت دے دے، یا انہیں چن چن کے ہلاک کر دے میرے مولا، عمومی پکڑ کا فیصلہ نہ فرما، یا اللہ ان زلزلوں کو روک لے، ان پانیوں کو روک لے، ان ہواؤں کو روک لے، یا اللہ جو تیرے نافرمان ہیں اور ان کا نصیب بھی یا اللہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور انہیں تیری انسانیت کو تنگ ہی کرنا ہے، انہیں تو چن لے میرے مولا، انہیں قارون کی طرح دھنسا دے، انہیں فرعون کی طرح ڈبو دے، انہیں یا اللہ تو قوم عاد کی طرح ہواؤں سے اڑا دے، یا ثمود کی طرح فرشتے کی چیخ سے، یا تو قوم شعیب کی طرح آسمان کی آگ سے انہیں برباد کر دے، یا اللہ پر تو کچھ کر دے، یا اللہ نافرمانوں نے تیری دھرتی کو گندا کر دیا ہے، ہر طرف یا اللہ گندگی کے گٹر کھلے پڑے ہیں، دامن بچانا مشکل، قدم اٹھانا مشکل، یا اللہ جو تیری طرف آنا چاہے ایک قدم آگے چلتا ہے، 100 قدم پیچھے جا گرتا ہے، اے رب کریم، اے مولا کریم، ساری دنیا کا باطل مصر کے فرعون سے بڑی فرعونیت پر آ چکا ہے، ساری دنیا کے شداد وہ یمن کے شداد سے بڑی یا اللہ بڑے تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اپنی غیبی اور قدرت کو ظاہر فرما، ہماری بے بسی پہ کرم کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے بھی برباد کر رہے اور غیر بھی برباد کر رہے، اوپر سے یا اللہ آفتوں نے بھی منہ کھولا ہوا ہے، اے مولا کریم اپنا فضل ہماری طرف اب متوجہ کر دے، یا اللہ اور ساری امت سے درگزر فرما دے، ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ اے رب کریم مولا، اے رب کریم مولا، اے سب کی سننے والے مولا، چونٹی نے تجھے پکارا تھا تو نے بارش کو برسایا تھا، سلیمان علیہ السلام کا پڑھا ہے میرے مولا، بارش کے لیے نکلے تھے، آگے ایک چیونٹی دعا کر رہی تھی پانی کے لیے، تو تو بادل لے کے آ گیا تھا، اے چیونٹیوں کو بھی یا اللہ چیونٹیوں کو بھی تو نظر انداز نہیں کرتا، یہ تیرے محبوب کی امت بیٹھی ہوئی ہے میرے مولا، تو اپنا رحم و کرم متوجہ فرما دے، کیا مرد کیا عورت، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب دکھی ہیں یا اللہ، سب پر خوف چھایا ہوا ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی خوف زدہ ہیں، کہیں دیواریں ہم پر نہ گر پڑیں، کوئی ظالم اندر نہ کود آئے، کوئی اللہ پتھر دل انسان آ کر ہمارے خون کی ہولی نہ کھیلنے لگ جائے، بازاروں میں جاتے ہیں تو لٹنے کا خوف، گھروں میں بیٹھتے ہیں تو عزتوں کے لٹنے کا خوف، سفر پہ کرتے ہیں تو یا اللہ زندگیوں کے خوف، ہر طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا ہے، اے امن کو لانے والے اللہ، اے وہ اللہ جس کا نام ہی مومن ہے تو امن کو لے آ، اے امن کو لانے والے اللہ تو مومن ہے، ہم تجھ سے امن مانگتے ہیں، ہم حکومتوں سے نہیں مانگتے، وہ ہماری طرح بے بس ہیں، تو امن لے آ میرے مولا، تو امن لے کے آ میرے مولا، تو امن لے کے آ میرے مولا، تو اپنا کرم کو متوجہ فرما دے میرے مولا، تو اپنے فضل کو متوجہ فرما دے میرے مولا، ہماری آہیں سن لے، ہماری فریادیں سن لے میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، بڑی مصیبت آئی ہے، اور اس سے بڑی آفت یہ ہے میرے مولا کہ لوگوں میں توبہ کا خیال نہیں آ رہا، اے دلوں کو روشن کرنے والے اللہ تو دلوں کو روشن کر دے، تو دلوں کو روشن کر دے، نافرمان کو نافرمانی سے روک لے، بے حیائی کے اڈوں کو ختم کر دے، شراب کے اڈے ختم کر دے، زنا کے اڈے ختم کر دے، یہ سود کے اڈے ختم کر دے، یہ بددیانتی کے نظام توڑ دے میرے مولا، یہ بے حیائی کے نظام توڑ دے میرے مولا، اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچا دیا ہے آج کے باطل نے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ننگا کر دیا ہے آج کے باطل نے میرے مولا، ان کے بچپن میں ہی ان کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے ہیں، یا اللہ تو آ جا نا، تو آ جا میرے مولا، اے ہائے ہائے ہم کسے فریاد کریں، کس کو جا کر سنائیں میرے مولا، کسے جا کر اپنا دکھ سنائیں میرے مولا، تو سن لے یا اللہ ہماری بے بسی دیکھ میرے مولا، جس بیٹی کے یا اللہ وجود سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بیٹیوں کو گھنگرو باندھ کے نچایا جا رہا ہے یا اللہ، جس امت کے نوجوان کے آنسو تیرے فرشتوں کو رلاتے تھے میرے مولا، آج وہی نوجوانوں سے شیطان بھی کنی کترا رہا ہے میرے مولا، یا اللہ جس امت کا قرآن سننے کے لیے فرشتے اترتے تھے، اے میرے رب، اے میرے رب، اوئے ہائے، اسید بن حضیر آئے تھے تیرے نبی کے دربار میں یا رسول اللہ، رات کو ایک بادل میرے اوپر آتا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا فرشتے تھے تیرا قرآن سننے آتے تھے، یا اللہ یہ امت تو وہ تھی میرے مولا جن کا قرآن فرشتے سننے کے لیے اترتے تھے، آج اسی امت کے نوجوانوں نے گٹار پکڑ لیے میرے مولا، موسیقی ان کے اندر میں رچ گئی ہے، یا اللہ یہ زہر ہم نہیں نکال سکتے، تو نکال میرے مولا، کدھر جائیں کدھر جائیں یا اللہ، ہر طرف ننگا ہی ننگا ہو گیا نظام میرے مولا، نیچے سے لے کر اوپر تک سب ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہیں، زلزلے نے ہماری جانوں کو لیا پر ان گندی فضاؤں نے ہمارا ایمان لوٹ لیا ہے میرے مولا، ہم تجھے کیسے منہ دکھائیں گے یا اللہ، تیرے سامنا کیسا کریں گے میرے مولا، ہم بڑے فقیر ہیں، حشر کے دن تو تُو نے چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بنائی، حشر کے میدان میں کوئی تو چھپنے کی جگہ ہوتی تو ہمارے جیسے ذلیل فقیر اس میں چھپ جاتے، تُو نے تو قاعن صف صفا کا اعلان کیا ہوا ہے، لا تعالی ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ چھپ سکیں نہ بھاگ سکیں نہ کوئی عذر کر سکیں، ادھر تیرے نبی کا بھی سامنا ہونا ہے میرے مولا، کیسی بے بسی کا عالم ہوگا جب اسی امت کا پہلا حصہ رات کے آنسو لا رہا ہوگا اور آخری حصہ رات کے گھنگرو لے کر آئے گا، تو کیا حال ہوگا میرے رب، اس امت کے پہلے لوگ رات کا قرآن لائیں گے اور اس امت کا آج کا حصہ رات کی موسیقی لائے گا، اے میرے رب ہمارا کیا حال بنے گا اس وقت، ہمیں رسوائیوں سے بچا لے، تو آ جا، تو آ جا یا اللہ، تیرے آنے سے کام بنے گا، ہم منڈیوں میں بک گئے سودے کی طرح، ہم غلہ منڈیوں کے غلے کی طرح فروخت ہو گئے، ہم بکر منڈی کے بکروں کی طرح فروخت ہو چکے ہیں میرے مولا، سبزی منڈی کی طرح ہمارے بولیاں لگ گئی ہیں میرے مولا، تو آجا آجا مزید ذلتوں سے بچا لے میرے آقا، تو آجا میرے رب آجا، کہ وہی مرحلہ آ چکا ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، تیری مدد کہاں ہے یا نصر اللہ، انزل وقد فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا، دروازے کھول دے، فرشتوں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، وہ تو کب سے انتظار میں ہوگا تیرے اشارے کا، وہ اسرافیل میکائیل بھیج دے جنہیں تو بدر میں اتارا تھا۔ بے شک آج ابو بکر کوئی نہیں، آج عمر کوئی نہیں، آج عثمان کوئی نہیں، آج علی کوئی نہیں ہے، آج معاذ جیسے کوئی نہیں ہے، سعد جیسے کوئی نہیں ہے، یہی ذلیل حقیر فقیر گناہوں کے مارے ہوئے، نفس کے ہاتھوں مقتول ہوئے ہوئے، پر اے میرے رب تو ہم کہاں جائیں، ہم بن بھی تو نہیں سکتے نا ابو بکر، ہمارے تو چاروں طرف ننگی عورتوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں میرے مولا، چاروں طرف سود کے بڑے بڑے بینک کھڑے ہوئے ہیں میرے مولا، چاروں طرف جوئے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں میرے مولا، چھوٹے لے سے کر غریب سے لے کر مالدار سب جوا کھیل رہے ہیں میرے آقا، چاروں طرف انصاف بک رہا ہے میرے مولا، آج تو انصاف کی بولیاں لگ رہی ہیں میرے آقا، جس امت کے انصاف پر زمین آسمان حیرت سے دیکھا کرتے تھے، آج اسی امت کی عدالتوں کی بولیاں لگ گئی ہیں میرے مولا، عدالتیں بک گئیں میرے مولا، اے ہائے تو اب بھی نہ آیا تو کب آئے گا، بل ابم رسید جانم تو بیا کے زندہ مان پس من نہ مان اچھے کار خواہی امن، اے میرے رب آجا، اکھیاں تیری تلاش میں ہیں، اکھیاں تیری منتظر ہیں میرے مولا، ہم تجھے لینے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہم تیرے در کی زنجیر کھٹکھٹانے آئے ہیں میرے مولا، ہمیں کسی پر آس نہیں، تیری عزت کی قسم ہم نے کبھی کسی پہ آس نہیں لگائی کہ یہ ہمارا کام کر دے گا، وہ تو خود اندھے ہیں، ان کی آنکھوں پر شہوتوں کے پردے ہیں، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں، ان کے دلوں میں دل نہیں ہے، ان کے سینوں میں پتھر فٹ ہیں میرے مولا، ہم ان بے وقوفوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تیرے آگے ضد کریں گے، بچہ ماں ہی کا آنچل پکڑتا ہے، ماں ہی کی جھولی میں گر گر اسے مناتا ہے، آخر رو رو رو رو ماؤں کو منا لیتا ہے، مائیں تو تیرے پاس چلی گئیں، باپ بھی تو نے اٹھا لیے، ماؤں کو بھی مار دیا، ہم تو میرے مولا کہاں جائیں، تیرا نبی بھی تیرے پاس، وہ تیرے نیک بندے جو ہاتھ اٹھاتے تھے اور قسم کھاتے تھے اور تیری مدد آیا کرتی تھی، اب انہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ اکھیاں تھک گئیں میرے مولا، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی وہ نظر نہیں آتے، گندے انڈوں سے مارکیٹ بھری پڑی ہے میرے مولا، بھیڑ بکریوں جانوروں سے جگ بھرا پڑا ہے میرے آقا، انسانوں کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، نظر ہی کوئی نہیں آتا، ہرس و ہوس کے غلام، ہر طرف راج ہے شہوتوں کا، ہر طرف راج ہے ظلم و ستم کا، تو آ میرے مولا، اس بچہ ابا کو منا ہی لیتا ہے، لے ہی آتا ہے گلی میں، ہوئے تھا مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے مارا، او میرے رب ہم بھی تیرے پاؤں پکڑتے ہیں کہ تو آجا، ابو بکر جیسوں کا انتظار نہ فرما، عمر جیسوں کا انتظار نہ فرما، خدیجہ جیسی مائیں، فاطمہ جیسی بیٹیوں کا انتظار نہ فرما میرے مولا، خالد جیسے بیٹوں کا انتظار نہ فرما میرے مولا، انہی حقیروں فقیروں ذلیلوں کا مددگار بن جا میرے آقا، آ جانا میرے مولا، اب تو لوگ بھی تانے دیتے ہیں کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، تم بلاتے ہو وہ آتا کیوں نہیں، ہمیں بھی پتا ہے جرم ہمارے اندر ہے، تو پاک ہے، ہمارے بلانے میں کمی ہے، تیرے سننے میں کمی نہیں ہے، ہماری صدائیں کھوٹی ہیں، تیرے لبیک میں کبھی کمی نہیں آئی میرے مولا، تیرا قرآن سچا ہے، ادعونی استجب لکم، ہم جھوٹے ہیں میرے مولا، ہمیں تجھے بلانا نہیں آتا، ہمیں تجھے پکارنا نہیں آتا، ورنہ تو کب کا آ چکا ہوتا، کب کی تیری مدد ادھر چکی ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ ہمیں تجھے منانا نہیں آیا، ہمیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں آئے، ہمیں تیری منت کرنا نہیں آیا، ورنہ میرے مولا تو ہر جگہ ہے، تو غائب کہاں ہے کہ ہم کہیں تو آ جا؟ یہ تو ہم دکھ سے کہتے ہیں کہ آ جا، تو ہمارے سامنے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے دلوں میں ہے۔ یا اللہ تو ہر مومن کی شارق سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ویسے ہی دکھی جیسے پکارتا ہے، ایسے ہی ہم دکھ سے پکارتے ہیں کہ تو آ جا، تو کہیں بھی نہیں گیا، تو ہر جگہ موجود ہے میرے مولا، ہر جگہ تیرے جلوے، تیرے نور، تیری قدرت۔ اے رب کریم، اے مولا کریم، اے مظلوموں کی فریاد پر ہر دور میں لبے کہنے والے اللہ، یہ ظالم بڑی ڈھیل لے چکے ہیں، یہ گندگی بہت بڑھ چکی ہے، یہ گٹر بڑے ابل چکے ہیں، اب انہیں صفائی کا حکم دے دے، اب پاکیزہ ماحول لے آ میرے مولا، پاکیزہ ماحول لے آ میرے مولا۔ ان اکھیوں نے ایک زمدت ہوئی ہے میرے مولا، روٹھا ہوا دین دیکھا، اجڑا ہوا چمن دیکھا، خزاں کا خزاں سے بھرپور باغ دیکھا، بہار دیکھی نہیں میرے مولا، کتابوں میں پڑھی ہے بہار تھی، بہار تھی، تک کتابوں میں پڑھا ہے پھول کھلے ہوئے تھے اور کلیاں مسکراتی تھیں، کتابوں میں پڑھا ہے میرے مولا چشمے بہتے تھے، بلبلیں گایا کرتی تھیں، بلبلوں کا شور و غل ہوا کرتا تھا۔ ہماری تو جب آنکھ کھلی ہے میرے مولا، تو ہم نے تو کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، باغبان کی فریادیں سنیے، یہاں غنچہ، یہاں گل تھا۔ اے اللہ، ہمیں کہانیاں سننے کو ملی ہیں، یہاں غنچہ، یہاں گل تھا، ایسا امن تھا، ایسی پاک دامنی تھی، ایسا عدل تھا، پر میرے مولا، اے ہے، اے ہے، ہم اجڑے باغ کے مالی ہیں میرے آقا، ہم خزاؤں کے تھپیڑوں میں چلنے والے مسافر ہیں میرے مولا، سنگلاخ وادیوں میں زخمی ہونے والا قافلہ ہے ہمارا، بھول بھلائیوں میں بھٹکا ہوا ہے یہ سارے کا سارا قافلہ، وہ روشن شہرہ ہم سے کھو گئی ہے، وہ لیلوہا کا نہاریہا، وہ ہم سے گم ہو گیا ہے راستہ، ہم اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اے اے اے آقا، تو کرم کر دینا یا اللہ، مہربانی کر دینا میرے مولا، فضل کر دینا میرے مولا، آجا آجا یا اللہ، آجا میرے مولا، آیا میرے مولا، ہمارے بچے رو رو کے ہم سے سب کچھ منوا لیتے ہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے آگے۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-3700۔